Mântarea Domnului pentru voi toți, cum să dăm și o să ai bilgamente la un acum și până la și în vecii vecilor. Hristos a înviat de morți, mor de morți, cum să Hristos a înviat! Ne-a dorit o viață veșnică să închinăm Sfântă Înghierii Lui cel de-a treia zi. Aș vrea ca în această frumoasă zi de sărbătoare să mai discutăm din multele probleme ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să le mai tâlcuim și să ne înțelegem rostul credinței noastre, rostul vieții noastre creștinești, rostul vieții noastre pe pământ și totodată cum să ne păzim de potopul de secte care vin și ne vălesc peste noi de zi cu zi. O preînchipuire a lui Iisus Hristos a fost dată de către Dumnezeu încă de la Adam și Eva. Ca aceștia doi, după ce au fost izgoniți din rai, au plâns, după cum spun Sfinții Părinți, mult timp și apoi, cunoscându-se unul pe altul, l-au născut pe Cain, apoi pe Abel și ceilalți fii. Încă de atunci Adam a fost învățat de Sfântul Înger ca să aducă jertfă lui Dumnezeu, jertfă din animale care se tăiau și se puneau și se ardeau pe un jertfelnic. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, îl găsim pe Abel, care era un copil tare ascultător la părinții lui, foarte iubitor de Dumnezeu și matur fiind, deja începea să aducă jertfă lui Dumnezeu din turmele sale. Îl vedem și pe Cain învățat de tatăl său și de mama sa, cum să aducă jertfă, aducea și el tot din turmele sale. Dar la un moment dat, fumul care se ridica din jertfa lui Cain se împrăștia pe pământ, iar cel care ieșea din jertfa lui Abel se ridica ca o lumânare în sus, parcă se absorbea către Dumnezeu în înaltul cerului. Văzând Cain că jertfa lui este împrăștiată pe pământ, s-a umplut de mare pismă asupra fratelui său Abel. Și atunci, neputând suporta această invidie, în una din zile, diavolul, șantajându-l la nivel de minte, l-a luat și l-a înjunghiat, ucigându-l. sângele lui scurgându-se în pământ, sângele fratele lui. Astfel apare prima moarte pe pământ. Jale mare și cutremur mare pentru protopărinții noștri, Adam și Eva. Deci iată că prima moarte apare datorită invidiei, a răutății din om asupra aproapelui său. Dacă ne gândim bine la jertfa care o face Avram, nu găsim altceva decât că el era o preînchipuire a Avelului nou, a strănepotului lui Avel, adică a lui Iisus Hristos. Fiindcă Avel, fiind plăcut lui Dumnezeu pentru credința lui și bunătatea lui, el aducea ca un preot jertfă lui Dumnezeu. Și celălalt era ca un preot, că aducea și el jertfă din turmele sale. Dar Dumnezeu pe al lui Avel le primea, iar pe al lui Cain nu. Și atunci Cain umplut de pismă lucide pe Avel. Deci preot fiind, îl vedem cum se aduce jertfă. Motivul care era? Invidia, răutatea din om. Și tocmai răutatea fratelui său. Ne punem întrebarea, a făcut Dumnezeu o nedreptate, că nu primea jertfa lui Cain și a lui Abel, o primea? Nu. Din cauza că Abel aducea jertfă din ce este mai bun, ce era mai bun în turmele sale. Deci lua din turmele lui tot ce era mai gras și mai frumos, din mieii lui, din taurii lui, și aducea lui Dumnezeu. Pe când Cain aducea ce era mai slăbănor, teritoriile din turmele lui. Deci jertfă se numește și una și alta. Dar vedeți că Dumnezeu, uitându-se în inima omului, își dădea seama că a lui Abel era adusă cu dragoste, iar a lui Cain cu mare pismă, cu mare răutate. Și dacă venim la noi înșine, care și noi suntem ca niște preoți, pentru noi înșine când facem o rugăciune, facem un post către Dumnezeu, putem să pozăm în fața lui Dumnezeu ca un Abel, sau ca un Cain. Atunci când aduci din propria ta conștiință, din dragostea care te stăpânește pentru Dumnezeu, această jertfă de laudă, care este cu mare greutate pentru trup, evident că Dumnezeu ți-o pune cât mai sus posibil. Iar atunci când tot ești împins de la spate și tot forțat de cei din jurul tău, ia și fă, închină-te, postește, să ajungi la un oarecare șantaj cu el, fă aceasta și îți voi da cu tare lucru, atunci ești un Cain. Împlinește legea. Că trebuie să postez, că n-am încotro, că dacă nevasta nu-mi face de dulce, n-am ce să fac. Și atunci devii un Cain forțat, fiindcă Dumnezeu nu se uită la jertfa care o făcea omul, că tăia gâtul la un animal și l-ardea pe jertfernic, ci se uită la inima ta. Cum de multe ori am spus, când faci cuiva un dar, cât de mic ar fi, dar dacă este îmbrăcat, parfumat, cu un zâmbet, cu o gingășie care curge din ființa ta, atunci acela se face mare de tot darul acela în inima celui a cărui îl dai. Pe când dacă un buchet de flori îl iei și îl arunci, poftim, ți-am adus niște flori, n-au niciun sens. Așa să înțelegem jertfa care o face omul pentru Dumnezeu. Deci îl vedem pe Abel preot și jertfitor, de se jertfește pe sine, dar nu el se aruncă spre moarte, sinucigându-se, ci fratele lui mai mare îl ucide datorită răutății. Să ne întoarcem în zilele anilor de acum 2000 de ani. Abel, care era Hristos, noul Abel, care aducea jertfă lui Dumnezeu, fiindcă el a venit nu să strice legea, ci să o împlinească. Îl vedem cum serva Paștele iudaii, cum ținea legea lui Moise. Îl vedem cum se taie împrejur, dar îl vedem cum predă și botezul legii noi din apă și din duh. Și iată cum Cain, adică poporul iudeu care era mai mare decât Hristos, având aceeași sorginte din poporul mesianic, datorită răutății, îl târie spre moarte. Că vina lui nu era alta decât insinuată că se numește Fiul al lui Dumnezeu. Că atunci când Hristos a fost dus la Ana și la Caiafa, ca să fie judecat și apoi dat lui Pilat, judecătorul, guvernatorul, timpul acelia, spre ultima sentință, a fost bătut și umilit chiar de arhiereu. Ana, când l-a întrebat pe Hristos, tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum vorbește lumea, iar Hristos spune, tu zici. În momentul acela de atâta mânie ce îl stăpânea și-a rupt hainele și iar sluga arhiereului l-a fălmuit. Iar Hristos i-a dat replica în aceleași cuvinte blânde. Dacă am mărturisit de rău, dacă am grăit de rău, mărturisește de rău, iar dacă am grăit de bine, pentru ce mă bat? Dar aceasta era răutatea, buboiul de putoare care clocea în mințile arhiereilor și a cărturarilor, acelora care metaforic i-a prorocit prorocul David. Tauri grași și viței mulți m-au înconjurat, Doamne, deschisa gura lor ca un leu în pustie. Deci taurii grași erau arhierei și preoții erau viței. Au deschis gura ca un leu, gata să sfâșie, era poporul care zicea, ia-l, ia-l, răstignește-l. Deci așa să înțelegem această prorocie care a fost jertfa lui Abel și ca o prefigurare a jertfei lui Iisus Hristos pe cruce. Dacă altarul de jertfă pentru acele nevinovate animale, cu a cărui sânge se stropea jertfelnicul și se stropea poporul pentru păcatele lui, era făcut din 12 pietre în numele celor 12 seminții ale poporului lui Israel, găsim și motivația schimbării altarului de jertfă. Că jertfele se aduceau din animale și nu ci orice animale, animale neprihănite, cu condiția ca os să nu se sfărâmă din ele. Îl vedem pe Hristos fiind mielul original. Deci acelea au fost o prefigurare pentru originalul jertfei. Așa cum mielul în blândețea lui nu-și deschidea gura când era junghiat, ci doar se spăimânta și primea moartea cu demnitate, așa Hristos a fost dus în aceeași tăcere și în aceeași blândețe a mielului spre jertfă. Mielul era junghiat de arhierei, apoi curățat și așezat pe altarul de jertfă. Aici îi vedem pe jertfitori, nu alții, decât tot aceia care ucideau animalele, arhierei și preoții. Îi vedem cum Mântuitorul este lepădat de către arhierei și de către preoți și dat păgânului de Pilat spre ultima hotărâre, sentința de moarte și moarte pe cruce. Pilat s-a cutremurat când a văzut nevinovăția lui Hristos și a spus în fața arhiereilor: eu nu găsesc nicio vină în acest om. Nu vreți ca să-l slobozim, că lege este la voi ca de sabat, de paște, să se sloboziți pe unul vinovat spre moarte? Și atunci toți au spus: cum poți să zici aceasta? Dacă tu îl vei slobozi, te vom pârâ cezarul. Iar Pilat, mânat de frica care îl stăpânea pentru păcatele lui, nu a făcut altceva decât să se compromită și să dea sentința de moarte lui Hristos, moarte pe cruce. Pilat s-a desculpat oarecum în fața istoriei și a poporului iudeu, că s-a spălat pe mâini atunci când, înainte de a-i da sentința, s-a spălat pe mâini în fața poporului și a spus: sângele acesta pe cine va curge? Iar toți iudeii au răcnit ca dintr-un glas de leu asupra noastră și asupra fiilor noștri. Și Pilat a luat și s-a spălat pe mâini și i-a stropit pe iudeii din mulțimea aceea și se spune că de atunci sunt pistruiați toți jidanii. Iar blestemul sângelui lui Iisus Hristos s-a perpetuat până peste strănepoții lor până în ziua de astăzi. Dar Pilat nu a ieșit de sub culpa dumnezeiască, fiindcă ultima semnătură a sentinței spre moartea lui Hristos a fost dată de el și datorită fricii să nu se strice cu cezarul. Numai la aceasta putem să ne oprim puțin și să înțelegem că și noi putem să fim ca un Pilat, că datorită fricii că te scoate din servici, datorită fricii sau rușinii, nu știu ce îți spun cei din jurul tău, fiindcă te comporți cât mai decent, sau postești, sau faci o rugăciune, te lepezi. Deci motivația lepădării lui de a-l condamna pe Hristos la moarte nu a fost alta decât frica de cezar, care era tot un om. Și măcar dacă era un cunoscător și un practicant al legii lui Dumnezeu, era un păgân, un ticălos de idolatru. Deci atenție creștinilor, nu cumva făcând niște concesii împotriva creștinismului să cădem în aceeași culpă ca și Pilat. Deci iată-L pe Hristos dus cu sentința de moarte pe muntele Golgota. Acolo este răstignit. Deci l-am văzut că este mielul de jertfă și mielul original, Fiul lui Dumnezeu din veac, fără de mamă, numai din tată, și Fiul al omului, pus sub vreme, adică acum 2000 de ani, din mamă, fără de tată. Iată-L cum merge tăcând cu crucea în spate, precum și Isaac dus de Avram în muntele Moria, cu spatele plin de găteje unde avea să arde, ucis fiind de tatăl său. Dar, dragilor credincioși, mergând pe muntele Golgota, trebuia să fie jertfelnicul. De acum nu mai vedem că se face jertfelnic din 12 pietre, cum s-a făcut până acum, ci Dumnezeu pentru răutatea iudeilor le-a luat mintea lor și i-a dat sentința de moarte ca celui mai rău făcător de răutăți. Că moartea pe cruce în timpul acela era adusă de la romani ca fiind condamnarea celor mai răi oameni ai societății. Deci răutatea oamenilor ca să se întrituiască în apogeul ei, că este de neegalat, iată îl condamnă pe Hristos la cea mai grea culpă, la cea mai grea moarte, încadrându-l cu cei mai grei tâlhari ai lumii. Dar oare ce vină a avut Hristos? Ci efectiv numai răutatea a fost și insinuările care le-au adus sinagoga, practicanții sinagogii de atunci cu Hristos întocmindu-i dosarul de moarte. Vedem că nici măcar în Ierusalim nu îl răstignește, ci îl scoate afară din cetate. Și putea să-l răstignească în orice loc, dar îl urcă sus pe muntele Golgota. De îndată ce s-a dat sentința de moarte, de acum așa era vinovat morții după legea iudaică, după legea iudeilor de atunci, intră în rânduiala dumnezeiască. Și de acum Dumnezeu, prin insuflarea Duhului Sfânt, mijlocește să-i pună crucea în spate, să-și o ducă și acolo să fie răstignit, pironit cu acele piroane în mâini, în picioare și cu luna de spini pe cap. Toate acestea și-au simbolul lor dumnezeiesc. Sfânta Cruce este schimbarea altarului de jertfă din piatră cu altarul noii legi de jertfă. Sfânta Cruce este semnul lui Iisus Hristos de acum acolo unde a murit și s-a jertfit pentru omenire. Deci, cum spunea și Apostolul Pavel, să nu fie mie amălăudat fără numai în crucea Domnului sau în alt context. Noi propovăduim puterea crucii celor pieritori nebunie, iar celor ce cred puterea lui Dumnezeu. Deci Sfânta Cruce de acum odată cu răstignirea lui Iisus Hristos pe ea rămâne în sfințenia altarului de jertfă a legii vechi. Că de altarul de jertfă nu se atingea oricine, ci numai preotul și arhiereul care jertfea. Putea să facă un alt semn al altarului de moarte a lui Iisus Hristos. Dar a ales Dumnezeu Sfânta Cruce, cele patru colțuri simbolizând că Dumnezeu stă cu brațele întinse, așteptând toată lumea spre pocăință din toate punctele cardinale. Hristos se lasă răstignit în aer, în văzduh și în afara cetății, simbolizând că este scos afară de către poporul iudeu și predat lumii, că toți care erau uciși de condamnați la moarte de către evrei, erau scoși afară din cetate ca niște fără de lege. Deși Mântuitorul, având același dosar întocmit de către cărturari, farisei și arherei, este scos afară din sinagogă. Pentru aceasta, la moartea lui Hristos, sinagoga are catapetazma crăpată, simbolizând căderea din dar a sinagogii iudaice, din care avea să răsară noua sinagogă, biserica creștinească. Iar creștinii nu sunt altul decât noul Israel. Vechiului Israel i s-a luat cinstea și darul și s-a predat vechiului Israel, noului Israel. Deci noul Israel nu era altcineva decât toată lumea înconjurătoare care crede în Cel ce s-a răstignit cu brațele întinse pe cruce. putea să nu întindă brațele pe cruce, ci să le lasă lângă trup, în joc. Dar nici așa nu a lăsat Dumnezeu, ci ne-a dat toate semnele că în bunătatea Lui ne primește. Și ați văzut, când primești pe cineva drag și mult dorit, îți deschizi brațele ca să-l îmbrățișezi cu acea dragoste care te stăpânește. Așa să înțelegem brațele lui Hristos întinse pe cruce, sunt brațele de părintești, de primire a Fiului Risipitor. Fiul Risipitor fiind cel ce s-a dus în păcate cu toată avuția lui de frumusețe trupească, castitatea, mintea înțeleaptă și întreagă, și și-a părăginit-o și a sfârtecat-o prin potopul păcatelor. Oare nu putea să-i lege mâinile pe cruce cu funii și picioarele așiși de la? Și acestea au tâlcul lor. S-au pironit cu piroane pe cruce, din care au curs sânge, simbolizând spălarea păcatului Evei și a lui Adam, fiindcă cu mâinile s-a dus și a luat din pomul oprit fructul care nu trebuia să-l mănânce. Se junghie coasta dreaptă a Mântuitorului de către sulița ostașului ca să vadă dacă a murit. Oare nu putea în altă parte să scoată sânge să vadă dacă a murit sau nu, ci tocmai în coasta dreaptă? Prin aceasta se simbolizează spălarea păcatului Evei, care era din coasta lui Adam, ea greșind prima. Cununa de spin, după cum am spus, nu făcea altceva decât să spele păcatul lui Adam, care a fost născocit din minte și urma căruia i s-au luat, a pierdut cununa imperială de stăpân al pământului. Mărturisesc dogmaticii lumii că în momentul când a greșit Adam, toate fiarele pământului au vrut să se răzbune, să-l sfâșie, fiindcă toată zidirea lumii, odată cu împăratul ei, adică cu Adam, prin greșeala lui Adam, trebuia să meargă în robia morții. Și să fiu pe înțeles, ați văzut că atunci când se bat războaie între împărați, se urmărește să fie prins împăratul. În momentul când este dus în robie odată cu el, merge tot ce ține de el în robie. Tot ce este în granițele Imperiului merge în robie. Cu atât mai mult să înțelegem robia în care este adusă zidirea, fără dreptate. Că zidirea cealaltă, deci în afară de om, este adusă pe nedrept în robia efemerului, a stricăciunii și a morții. Ea a trebuit să meargă odată cu stăpânul ei, cu Adam, în robia aceasta. Dar Dumnezeu, din marea Lui milă și bunătate, a poruncit zidirii înconjurătoare lui Adam și a Evei, ca să nu se pornească cu acea furie, ci să rămână tot ca niște slugi, dar cu o cotă aparte din răutatea lor. Și aceasta o vedem destul de pregnant în viața noastră, când ne plesnește un lemn peste ochi și chiar te și omoară. El are legea lui dinamică, bineînțeles, că s-a arcuit și te-a plesnit, dar putem să mergem într-o înțelegere mai mare. Te-a cunoscut că și aceasta este ființă zidită de Dumnezeu și care îl știe pe Dumnezeu cine este. Iar te-a văzut pe tine că ești incompetent de a te numi om și te-a ucis. O fiară să-l bate că văzându-te, el se răzbună pe tine datorită păcatelor, a monstruozității care o vede în tine. Și de unde deducem aceasta? Vedem copiii care sunt nevinovați în castitatea lor de îngeri, ce prieteni sunt cu toate animalele. Și au fost găsiți copii în pădure nemâncați de fiare sălbatice, nu că nu i-au găsit fiarele, ci nu s-au atins de ei, fiindcă în chipul lor l-au văzut pe ziditorul lor, pe Iisus Hristos, pentru nerăutatea copilului. Deci, iubiților credincioși, iată-L pe Hristos răstignit pe cruce, spălând păcatul mâinilor, a minții și a picioarelor și a coastei din dreapta. Tot trupul lui Hristos este bătut și schingiuit, simbolizând restul păcatelor care îl înjunghie pe om. Că să știți dumneavoastră, tot păcatul este bubă cancerigenă în trup. Și atunci când se arată o bubă și te duci la medic și o vindeci, sau dacă nu o vindeci, e posibil să te tragă spre moarte, așa păcatul trebuie spălat, curățat și pus alipia canonului prin mărturisirea duhovnicului. Deci vedeți cum a pregătit Dumnezeu mântuirii, că El știe ce face, că e în directă legătură cu Cel ce te-a adus în spate. Deci, iubiților credincioși, altarul de jertfă pe care se înjunghiau animalele în semn de prețuire lui Dumnezeu, acum s-a transformat în Sfânta Cruce pe care s-a răstignit mielul original. De ce trebuia să se facă tocmai acesta și în felul acesta și într-o trenă întreagă de lucrări dumnezeiești și nu altfel? Deci, după cum vedeți, scotocind Sfintele Scripturi ca să le înțelegem în plinătatea lor, în chintesența lor și nu să mai umplăm cu sofisme, că doar Domnul a zis, nu-i păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură, deci postul cade. Sau dacă a avut 4 femei, Iacov, trebuie să am și eu un harem. Deci toate acestea trebuie stâlcuite, că într-un fel se citesc și în alt fel se tâlcuiesc. Și acestea l-a lăsat Dumnezeu așa în chip umbros, ca cei ce vor să, cei ce înțeleg să nu înțeleagă, fiindcă cei ce sunt cârtitori lui Dumnezeu caută să-i scodească tainele lui Dumnezeu, dar ei sunt nedrepți în ființa lor, cum erau și comuniștii și toate lichelele pământului. Citesc din scoarță în scoarță Sfânta Scriptură, dar nu o înțeleg. Că a spus Dumnezeu prin prorocul Isaia, nu mă voi descoperi decât celuia ce tremură de cuvintele mele. Clopotul se aude tuturora, dar nu-l înțelege nimeni, decât cel ce știe ce înseamnă clopotul. Dar nu că i s-a tâlcuit ce înseamnă clopotul, nici că-i pasă, nici nu vrea. Bisericile sunt la vedere, dar intră în biserică cu mâinile la spate ca într-un muzeu sau cu șapca pe cap sau cu țigara în gură. Deci vedeți cum să se descopere Dumnezeu unei lichele de genul acesta, de îndată ce te vede că tu nu ai nimic în inima ta. Deci, dragilor credincioși, Mântuitorul se lasă răstignit pe crucea Golgotei și tocmai acolo, pe acea ridicătură de pământ, pe Golgota, nu din alte motive, că mai erau și alți munți acolo în preajma Ierusalimului. Și după cum am spus ieri, acolo era îngropat Adam. Spune istoria, adus fiind de către Solomon și deasupra mormântului lui s-a zidit din pietre acest munte. Deci Hristos se lasă răstignit acolo, împlinind ceea ce a spus prorocul David, în mijlocul pământului, mântuirea ai pus, Hristoase Dumnezeului. Deci acolo, pe muntele Golgota, sângele din trupul lui Hristos se prelinge pe crucea sa, care este altarul de jertfă, și stropește ca și preotul și arhiereul în legea veche, stropește căpățâna lui Adam spălând păcatul, păcatul neascultării. Este scos în afară de cetate, deci prin aceasta simbolizând căderea din dar al sinagogii și mai puternic impregnant acest semn prin creparea catapetezmei când Hristos își dă Duhul pe cruce. Deci cea cu mulți fii, după cum spunea prorocul, a stârpit și cea stearpă a născut fii. Cea stearpă era lumea păgână, iar sinagoga era cu mulți fii. Sinagoga cade din dar și stârpește și nu mai rodește, fiindcă l-a răstignit pe Hristos nu legea iudaică, ci răutatea oamenilor de atunci și de acum cea stearpă, adică păgânismul, întorcându-se la brațele deschise a lui Iisus Hristos, va naște fii. Iar fiii ei nu sunt alții decât sfinții mucenici, sfinții cuvioși, împărații creștini și arhiereii creștinii, deci toți care au crezut cu adevărat că acesta este Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Făcătorul cerului și al pământului. Deci altarul de jertfă, să-l înțelegem că s-a schimbat din legea veche și a rămas Sfânta Cruce. Iubiților credincioși, tainele acestea ale lucrării dumnezeirii pentru mântuirea noastră se descoperă și se lasă înțelese numai de cei care îl laudă pe Dumnezeu, nu numai cu cuvântul, ci cu fapta. Când zadar rostești cuvinte de laude pentru Dumnezeu, tot așa făceau și fariseii. Și amintiți-vă în Evangheliile din postul mare, la începutul postului mare, când vine fariseul și cu plin de sine ridică mâinile: Doamne, postez de două ori în săptămână și dau dajdie și mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt ca acești vameși. Era doar cuvânt, dar practic era mort. S-a învățat lumea modernă de astăzi: fugi, părinte, de aici, dar sunt creștin. Om nebun ce ești, ce creștin ești? În ce te numești creștin? Că-ți iei tu fals acest nume, te etichetezi că ești creștin? Să vedem practic dacă ești creștin. Toate sunt femei pe stradă, dar nu sunt toate soții, ci una o ai legitimă. Toți bărbați, dar unul ai soț, care corespunde legilor căsniciei. Deci din aproape în aproape deducem că atunci când faci legile, te numești ceea ce vrei ca să te numești. Nu te etichetezi creștin și apoi ești ca un mormânt văruit, cum spunea Hristos, pe din afară frumos, iar pe dinăuntru plin de putoare, de hoit, păcatele care put. Deci să învățăm să fim oameni smeriți ca acel vameș, nu în fapte, ci în smerenia lui, și să fim cât mai lucrători ai faptelor celor dumnezeiești. Care sunt bunătatea, smerenia, postul, rugăciunea continuă, paza de păcat, care este tot o faptă bună, povățuirea celor care nu cunosc spre cărări bune, că dacă îți vine una care vrea avort, tu imediat, datorită faptului că ți-a plătit sau e fica ta, hai, dragul mami, să te ducă mama să faci avort. Păcatul scade ca un foc și pe tine și pe ea. Și din aproape în aproape deducem: hai, dragul meu, că tu ești prietenul meu, hai să mergem în noaptea asta prin alte paturi sau hai să mergem la crâșmă. Păcatul este cât a unuia, cât a altuia. Îl smintești pe aproapele tău. Dacă nu te poți stăpâni pe tine, du-te tu singur și nu mai trage pe altul pe lângă tine în mocirea păcatului, și îți va fi mai ușor în ceasul judecății lui Hristos. Dragilor credincioși, jertfa lui Hristos de pe cruce nu o putem atribui neapărat iudeilor numai. Aceia s-au murdărit de păcatul acesta groaznic, de acest sacrilegiu, care este de mare ocară pentru justiția tuturor timpurilor omenirii. Iar noi, prin păcate, întreținem această răstignire a lui Hristos. Deci, tot păcătuind, să vă închipuiți că sunt scuipări, sunt bătăi, sunt zicerile iudeilor, ială, răstignește-l pe cruce. Când îți grăiește biserica îndreptarea pașilor tăi și tu nici că bași de seamă, vorbească popa acesta ce vorbește, că doar sunt lucruri omenești. Cuvintele tale traduse în etimologia veche este ială, răstignește-l pe cruce. Este ignorarea celor sfinte. Când vii la Sfânta Biserică și în loc să stai câteva ceasuri în pietatea aceea și în cugetarea dumnezeiască și tu urmărești altele sau chicotești pe afară sau mai știu ce faci, anticanonic, antidumnezeiește, ești asemenea jidanului acelea care cu ochii injectați de furie și de mânie răcnea, ia-l, răstignește-l. Deci așa să înțelegem că putem să fim înnobilați cu darul noului Israel, adică cu numele de creștin, dar putem să cădem în aceeași blasfemie a vechiului Israel, a celor care l-au răstignit pe Hristos. Iubiților credincioși, să nu ne temem pentru timpurile acestea atât de întunecate. Nu uitați că a spus Hristos că cei din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Nu uitați că cei care se vor mântui la veacul de pe urmă vor fi mai mari decât cei din tâi. Și de ce? Că ispitele vor fi atât de puternice și de caustice încât cu greu îți va fi ca să înoți împotriva curentului. Vedem cum acest curent satanic al modernismului, vătârie tineretul, copiii dumneavoastră, până și pe bătrânii scoate din adormirea lor, înapoi să mai jertfească ultimele zile pe altarul Afroditei, a lui Bacchus și a tuturor fără de legilor idolilor antici. Îi vedem pe copii cum sunt grăbiți în pubertatea lor și le strică copilăria, slujind acelorași altare a idolilor păgâni. Nu mai e nevoie de idolatria veche, să vedem busturi din aur, din argint sau din marmură prin piețe. Ei s-au metamorfozat, au trecut în idealismul lor. Oare trebuie să-l mai plimb pe Bacchus prin București, în fizionomia lui, ca să-i jertfești? Este destul că ai atâtea sexy club și toate drăciile care s-au întins în toate locurile lumii. Până și în cele mai caste sate a pătruns modernismul, aceste păgânătăți, încât că au distrus tot ce este sfânt. Dar durerea mare nu este faptul că s-au întins precum unde lemnul în oase și apa în mațe, ci sunt proliferate acestea toate. Dureros și zdrobitor este că își atribuie numele de creștini și democrați și țărăniți și ferească Dumnezeu câte drăcii se proliferează, dând drumul la tot hârdăul convențional care vine din Vavilonul Americii, din spurcata Europa și din întinatul Orient, cu hinduism, budism, confucianism și toate nebuniile care s-au năvălit peste piața României și așa sugrumată de evrei și de toate liftele lumii. dragilor credincioși, considerați-mi cuvântul cum vreți, dar l-am spus din inimă și apelez la același cuvânt biblic, că dacă nu-l voi grăi eu, pietrele vor grăi, copiii mă vor rușina, și decât să încrape obrazul de rușine în fața lui Hristos, că n-am grăit adevărul, mai bine îl spun, indiferent cum va fi răsplata. Știu că doare, știu că sunt urmărit, știu că avem vizitatori în biserică, prea puțin contează. Fii nobil omul întotdeauna și spune ceea ce crezi, mărturisește că, după cum spunea și împăratul Solomon, cel pentru care grăiești adevărul te va ajuta și te va povățui și te va întări. Să nu fim căldicei, ci să fim fierbinți în ceea ce practicăm, în ceea ce gândim, și în felul acesta Dumnezeu, uitându-se în inimile noastre, ne va ajuta și ne va da dinarul în ceasul judecății sale și Lui să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Amin.